Extempore Plus. Relácia venovaná 40. výročiu založenia experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu. Milí poslucháči, stretávame sa pri druhej časti dokumentu o experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V tejto relácii opäť načrieme do pamäte rádia a sprítomníme si svedectvá tvorcov, ktorí poznačili tvár štúdia a svojim pôsobením mu vtlačili pečať významnej kultúrnej inštitúcie. Počas celej svojej 40-ročnej existencie experimentálne štúdio významne prispievalo k reprezentácii slovenskej kultúry. O jeho umeleckej úrovni svedčí množstvo ocenení získaných na medzinárodných súťažiach elektroakustickej tvorby, kde obstálo v svetovej konkurencii. Experimentálne štúdio svojim vplyvom zasiahlo i samotnú technológiu tvorby rozhlasových nahrávok. Využíva nové výrazotvorné prostriedky, napríklad v oblasti stereofónie a kvadrofónie. Peter Janík. Peter Kolman bol do funkcie vedúceho experimentálneho štúdia, respektíve umeleckého vedúceho, signovaný v 65. roku, kedy sa ukázalo, že by toto pracovisko potrebovalo umelecké vedenie. My sme s Jankom Baxtuberom spolupracovali na kompozíciách Zoltána Pongráca, Marifónia, bola to skladba, ktorá získala prvú cenu v Bourges, potom to bol jednak napríklad Georg Kacer, tiež skladba ocenená v Bourges, alebo Lothar Vogtländer, ktorý dokonca dva razy sa tam umiestnil na veľmi čestnom mieste a ak sa nemýlim, tiež to bola druhá cena s jednou jeho elektroakustickou kompozíciou. V tom čase pracovalo v Bratislave pomerne dosť zahraničných skladateľov. Myslím si, že to boli pre nás nesmierne krásne časy. Hovorí skladateľ Ivan Parí. Láca Kupkovič robil hudbu dneška. Peter Kolman bol spoluzakladateľom štúdia, ktoré sme pôvodne chceli urobiť v televízii, ale televízia nemá priveľkú úctu k zvuku a tam sa nám to žiaľ nepodarilo rozhlasiť tou právou živnou pôdou pre elektroakustickú hudbu. Som stará lutna. Môjmu hlasu načúvali králi aj žobráci. Môj hlas znel, keď sa smiali, plakali, milovali sa, či nenávideli. Občas postačí, aby sa ma dotkol vánok ľahký ako prsty trubadúra. A v mojich strunách znovu ožívajú slávne príbehy. Dramatická tvorba je jednou z oblastí, na ktoré má experimentálne štúdio už od svojich začiatkov rozhodujúci vplyv. Do štúdia dnes prijali pozvanie režiséri Vladimír Rusko a Viktor Lukáč, ktorých diela významne reprezentujú tento umelecký žáner. Pán Rusko, ako vnímate spoluprácu s experimentálnym štúdiom? Ja sa nazdávam, že experimentálne potom z obavy mocných iba elektroakustické štúdio má nezastupiteľné miesto vo vývine slovenskej hudby i dramatického, i interpretačného umenia. Pretože od Malovcovej skladby Ortogenesis či prvej verzie chudíkovej nahrávky Nezvalovho Edisona je to stále rozvíjajúca sa vývinová línia. Vychoval sa rad skutočne schopných umeleckých majstrov, ľudí schopných vytvárať umelecký rozhlasový akustický obraz. Dôkazom sú ceny literárneho fondu, ocenenia v rozhlasových medzinárodných, európskych i domácich súťažiach. A to je jednoznačný dôkaz. Pretože pri úplnosti ľudskej melódie, úprimnosti ľudskej výpovede znie i patetická. A to je možno to výborné, čo experimentálne štúdio prináša. Že je to rôznosť poetík, že je to kontinuita vývoja a potom umelecké výsledky sú skutočne tým najadekvátnejším dôkazom. Naše životy sú ako noc a deň. Rok 1965, prvá ocenená kompozícia experimentálneho štúdia, báseň Víteslava Nezvala Edison. Réžia Vladimír Rusko, hudba Jozef Malovec. Dovidenia s Bohom. Dovidenia s Bohom. Dovidenia. Dobrú noc. A dobrý deň. No ak si dobrú noc. Uvedomím vek experimentálneho štúdia, tak je to už temer 40 rokov vzájomnej spolupráce. Je to pre mňa pocit domova. Vraví sa, že domov je tam, kde ťa majú radi, ale ja myslím, že v tomto experimentálnom štúdiu sa všetci navzájom majú radi a majú radi rozhlas a umeleckú tvorbu. Tu akoby sa zastavil čas. Tu sa zastaví numerický čas, ak nastáva čas tvorby. A je to také kolektívne nadchnutie pre vec. A fantastické na nich je ešte jedno, že im nejde o preferovanie technickej úrovne nahrávky, technického obrazu, ale im ide o to, aby tá celá technika, ktorá je dneska v dispozícii, umocnila základnú myšlienku realizovaného diela. Romain Rolland povedal, že šťastný je ten, kto upevnil svoj cieľ vysoko, dosiahol ho a nezostúpil. Tu skutočne sa nezostupuje z dosiahnutého cieľa, ale kráča sa ďalej a hľadajú sa nové cesty, nové výrazové prostriedky. Videl si výpravcu? Ale čo to robil s tými rukami? Všimli ste si? Nie. Museli ste to predsa vidieť. Ale nič som nevidel. Tí nás púšťajú do Šturca, pán Barmoš. Vylúčené, tu už kusá kolej nie je. Pán Barmoš, ja chcem žiť. Ja musím žiť. Šaňo! Musím! Šaňo! Pozrite! Pozrite, niečo je pred nami! Kde? Ja nič nevidím! Podstatné je to, že výsledky experimentálneho štúdia výrazne posúvajú dopredu súčasný stav slovenského rozhlasového umenia. Dôležitá je jedna skutočnosť. Je to jediné odborné pracovisko, kde sa pestuje cieľavedomá umelecká činnosť a nie je to komerčné zameranie zacielené iba na vonkajší efekt. Volám Rain Beach 3763, slečna. Prepáčte, pani, nemôžem vás spojiť. V tej oblasti je potrhané celé vedenie. Čože? Potrhané vedenie? Môžem vás spojiť, až to opravia. O Bože. O Pane, vypočuj hlas môj úpený. Volám k tebe o pomoc. O Pane, vypočuj hlas môj úpený. Volám k tebe o pomoc. Dvíham oči v zúfalstve. Dvíham oči v zúfalstve. K sviatosti tvojho chrámu. Ten hlas by som spoznal z tisíci. Amen. Pán Lukáč, porozprávajte nám aj vy o vašich skúsenostiach v experimentálnom štúdiu. Experiment je skoro zbytočné hovoriť v súvislosti s dobrými dielami, pretože si myslím, že každé dobré dielo je istým spôsobom experiment. ak je umelecké dielo výsledok individuálnej tvorby, nevedomia umelca talentovaného, tak je samozrejme experimentom. Teda experiment a dobré umelecké dielo je to isté. Kika. Experimentálne štúdio na vtedajšom Leninovom, terajšom Jakubovom námestí bolo vždy taký azyl pre takých ľudí, ktorí chceli tvoriť, ktorí mali radi tvorbu, ktorí sa neponáhľali a ktorí aj vedeli. Preto sa tam dobre robilo, preto sme sa tam dobre cítili a výsledky, ktoré dosiahlo experimentálne štúdio, čo sa týka hudby, boli skutočne na svetovej úrovni a čo sa týka dramatickej tvorby, tiež by sa dalo povedať, že neboli celkom na zahodení. Ja som strávil, dá sa povedať, 15 rokov života v tomto štúdiu. Veľmi som si vážil odbornosť, zaujatosť, usilovnosť, ochotu. Skutočne, ak sa dá hovoriť o tom, že kedy som sa v rozhlase dobre cítil, tak v experimentálnom štúdiu tých 15 rokov tam celkom určite patrí. Vieš, čo robím? Opakujem si zvuky. Ja som do experimentálneho štúdia vlastne naskočil už ako do vlaku, ktorý už brzdí. Pretože on bol najviac rozbehnutý pár rokov pred tým, keď tu na bez nejakého pochlebovania sa môže povedať, že na svetovej úrovni sa robila elektroakustická hudba. Keď bola generácia mladých muzikantov, ktorí mali to obrovské šťastie, že sa našiel Peťo Janík a Janko Bakštúber, ktorí proste im vychádzali v ústrety. Proste boli ochotní spraviť to, čo si ten muzikant zmyslel. Ja som sa ale išiel predovšetkým učiť. A potom, keď som sa už dosť naučil, potom pán Salva urobil spolu s Peťom Janíkom kvadrooperu Plač. No a tak toto samozrejme som nemohol tak nechať. Dostal som ponuku spraviť Démona a tak som si vymyslel, že tento Démon to bude taký dobrý materiál pre kvadroriešenie, o ktorom som nemal ani šajnu. No tak, toto ma veľmi lákalo, pretože to bola veľká výzva. V oblasti dramatickej tvorby štúdio, v ktorom sedíme, má obrovský priestor pred sebou, pretože nahrávky, kde sa ozvučí text, náhodou prišlými hercami, pravdepodobne budú uspokojovať tú časť konzumentov, ktorých uspokojuje superstar, ale fajnšmekrov alebo intelektuálov a bohužiaľ umenie je pre intelektuálov, tak pre tých by sa oddalo a myslím, že je to aj úloha rozhlasu, aby pamätala aj na tých, ktorí riadia túto krajinu, niektorí sa na tejto krajine len priživujú a bavia sa s pivovou fľašou v ruke na tom, ako spieva ten alebo tancuje onen. Dalo by sa robiť veľa veľmi zaujímavého. Duch vyhostených. Rok 1980, dramatizácia Lermontovovej poémy Démon. Duch vyhostených. Celý čas, veky bez súznenia. A nie je to konca môjmu smutku. Som ten, čí pohľad nádej hubí. Ten, čo sa do nikto nezalúbí. Duch vyhostený. Chcem sa už s nebom zmieriť navždy. Chcem veriť v dobro ako každý. Duch vyhostený. Vyhostený. Smutný démon. niesol sa ponad hriešnú zem. A pred ním rojili sa nemo, spomienky na čas ani sen. Na dni, keď skvel sa v sídle svetla, nepoškvrnený cherubí. A nie je tu konca, môj. Keď kométa, čo priestor pretla, si rada úsmev plný tepla, na pozdrav vymienala s ním. Chcem sa už s nebom navždy. Chcem veriť v dobro ako každý. Keď vlačnej túžbe po poznaní cez večné hmly sa pozeral, na kočujúce karavány hviezd rozhodených v šíru dial, keď ešte veril, miloval. Som ten, čí pohľad nádej hubí. Prvorodenec tvorstva glóbu. Duch vyhostených. Prvá slovenská rozhlasová opera skladateľa Tadeáša Salvu, Plač. Len spredu je smrť strašná. Zozadu je naraz všetko krásne nevinné. Ako karnevalová maska, do ktorej si po polnoci môžeš nabrať vody a napiť sa, či umyť spotený. Len dierky po očiach zakrieš dlaňou. A to je posledné, čo ešte pomýli. Od prvej chvíle, keď som sa pustil do písania svojho projektu, som mal na pamäti absenciu žánru rozhlasovej opery na Slovensku. Bolo mi známe, že vo svete sa o typ rozhlasovej opery pokúsili takmer všetky rozhlasové inštitúcie. Rozhodol som sa, že napíšem skladbu, ktorá by tou najšpecifickejšou formou dokázala zúročiť výdobytky súčasnej rozhlasovej technickej revolúcie. Po mnohých neúspešných konzultáciách s literátmi som sa odhodlal napísať libreto, ktoré by spĺňalo kritériá dramatického napätia a celistvosti. Rozhodol som sa spracovať básne niekoľkých slovenských básnikov. Text básne Milana Rúfusa Smrť som exponoval niekoľkonásobne, pretože mi slúžil ako určitý leitmotív a zároveň aj ako moment stmeľujúci dramatické napätie. Rúfusova báseň Smrť mi slúži aj ako podklad na vytvorenie áriových plôch, v ktorých sa zastaví proces hudobného deja. Špecifikum rozhlasovej realizácie spočíva v tom, že dielo je napísané len pre dva ľudské hlasy ktoré sú v kulminačnom bode skladby, rozvrstvené až do 12 melodických hlasov. Skladateľ Vítězoslav Kubička, ktorý takisto prijal naše pozvanie, bol niekoľko rokov hudobným dramaturgom experimentálneho štúdia. Pán Kubička, podielte sa s našimi poslucháčmi o váš pohľad na význam a podstatu tohto tvorivého priestoru a na jeho kontext v slovenskej kultúre. Experiment je dobrý sluha, ale zlý pán. Celé 20. storočie v hudbe a častokrát aj slovenská hudba sa niesla v zmysle toho, že sa častokrát umelým experimentom nahradzala skutočná originalita prameniaca z takej celoživotnej práce. Pokiaľ ale človek hľadá v sebe a príjme prostriedky napríklad elektroakustickej hudby, príjme ich do svojho slovníka na to, aby stvárnil svoje skutočné myšlienky a pohľady na svet, vtedy to môže byť obrovským prínosom, ako to dokazuje niekoľko diel, a je to obohatením hudby typickým a logickým pre tretie tisícročie. Častokrát sa aj dnes hovorí nevždy na úrovni, čo sme schopní my priniesť svetu. Ja si myslím, že okrem operných spevákov a istých výstrelkov, ktoré sa spomínajú, je tu viacero fenoménov, ktoré aj v minulosti, aj v tej socialistickej minulosti, aj dnes môžu priniesť o Slovensku niečo zaujímavé na svetovej úrovni. A to bola vlastne od konca 60. rokov tzv. Bratislavská škola, vyjažúca sa práve na tvorbu a realizácie v experimentálnom štúdiu Rádia Bratislava. Napriek tým výkyvom kultúrnym, ktoré môžeme vidieť na slovenskej scéne, to experimentálne štúdio stále vo svojom žánri znamená európsku špičku a snáď i svetovú. A ja si myslím, keď bude venovaný rozhlasom dostatočný priestor, tak ako doteraz, tomuto typu hudby, že to môže mať veľký zmysel jednak na vývoz na našej špičkovej kultúry v tomto žánri do zahraničia, ale aj pre výuku mladých skladateľov. Lebo ten svet je veľmi bohatý a rozmanitý a prakticky na Slovensku nie je iného takého pracoviska. Takže ja vidím veľkú budúcnosť pre toto pracovisko. Jozef Malovec o začiatkoch elektroakustickej hudby. No, v prvom rade som veľmi šťastný, že som v tú dobu, kedy elektroakustická hudba začínala na Slovensku, že som vtedy bol ako v plnej sile a mohol som sa ňou zaoberať. Tá práca vtedy samozrejme bola úplne iná ako dnes už, pretože ten pokrok v prístrojoch elektroakustickej hudby je každých 5-6 rokov úplne prevratný. Alexander Mihalič. Tie generácie sa striedajú veľmi rýchlo a tie generácie absolútne nepracujú s rovnakými technologickými prostriedkami. A tým pádom v podstate ani nie, by sa to povedať, nie je možné, aby staršia generácia mohla odovzdať akékoľvek poznatky, čo sa týka technickej, teraz hovorím, nehovorím o kompozičnej stránke, a technickej stránke, pretože to proste nepoznajú. Ešte my ani nevieme, kam sa to až vyvinie, lebo teraz už tá digitalizácia, na ktorú už ako naša generácia už len tak sa díva, už tak s mávajúcimi rukami. Takže to už je vec tejto nastupujúcej generácie, ktorá to kam si dovedie a uvidíme, že čo príde po nich zase. Ešte všetko, to je otázka neprebádaných terénov. Mne sa zdá, že teraz je tu momentálne nová mladá generácia, ktorá, by som povedal, nemá absolútne nič dočinenia napríklad s Music Concrete alebo Music for Tebe a tak ďalej. Toto všetko pozná len z počutia. Nemala fyzický kontakt s touto hudbou. A myslím, že nastupuje, by som povedal, trocha v úvodzovkách taká sviežosť, vzhľadom toho, že je to konečne, by som povedal, odseknutá taká pupočná šňúra s tou generačnou nezávislosťou a zároveň s tou technologickou nezávislosťou. Hľadanie v oblasti nových hudobných druhov ešte neskončilo. Tak ako dnes, aj zajtra bude elektroakustická hudba poznačená neustálým vývojom a zdokonaľovaním technických prostriedkov. Nesmieme však zabúdať, že nie technika, ale človek je tvorcom. A hoci dnes môže doma komponovať každý, elektroakustická hudba vždy prezradí svoju pravú umeleckú hodnotu a originalitu. A tu dokáže vytvoriť len tvorivé prostredie. Experimentálne štúdio teda má stále čo povedať v slovenskej elektroakustickej hudbe a dramatickej rozhlasovej tvorbe. Záverečné slová v našej relácii nechajme dopovedať skladateľovi Ivanovi Paríkovi. Môj osobný názor je taký, že nemožno jednoznačne povedať, že je Slovenskou trávnica, alebo že Slovenskou je Krútňava, alebo Mojzesová symfónia. To je takisto čosi, čo je procesuálne, čo je vo vývoji. Kedysi mi dobrý český dirigent Altrichter robil muziku pastorály z Prahe. A môj veľmi dobrý kamarát ešte zo študentských čias, Honza Klusák, po koncerte prišiel za mnou. Ivane, to je príšerne slovenský. Ale pritom tam nebolo absolútne ani len náznaku a ani len trošičku štylizovania, povedzme, piesne, alebo lidické, alebo dorské stupnice. To bola skladba doslova naväzujúca na moje 60. roky avantgardné. To je niečo, čo dáva intelektuálna, duchovná klíma zeme, v ktorej žijem. To je niečo, čo mi poskytuje stav vecí, ktorý musím zaznamenávať. Slovenské je všetko to, čo sme obsiahli vlastnou vzdelanosťou. A k tejto vete ešte len dodávam, a teda aj to, čo v dôsledku tejto vzdelanosti dávame zo seba ako dielo. Táto relácia je výpoveďou osobností pôsobiacich v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu za uplynulých 40 rokov. V relácii zazneli hlasy z archívnych záznamov od roku 1965 až po súčasnosť a elektroakustická hudba skomponovaná v tomto období v experimentálnom štúdiu. Jan Backstuber, EH50, Roman Berger, Epitaf pre Mikuláša Kopernika, Hanuš Domanský, Chvála života, Peter Kolman, E15, Víťazoslav Kubička a Plakal by aj kameň, Tadeáš Salva, Plač. Z dramatických kompozícií odzneli v réžii Vladimíra Ruska báseň Víteslava Nezvala Edison, Ondrej Sliacký, Eugen Gindl na Koľajniciach, v réžii Vladimíra Ruska mladšieho Vietor Reja Bradburyho, Dana Garguáková, Tristan a Izolda v réžii Martina Kákoša a dramatizácie diel Dušana Dušeka Muchy v zime a Michaela Jurieviča Lermontova Démon v réžii Viktora Lukáča. Reláciu pripravila Martina Koreňová, majster zvuku Peter Janík.